собі, як бачу то, що страшить і не відпускає. А інші п'ють тебе, як воду пісок. Я бачив, як то було, і заставав тебе тіло в сльозах. Тебе ногами били п'яні, додому рано ледве доплила. Жила в темному підвалі своїх незнаних теплих снів, думок, і знов, як завжди, просиналась в чужому ліжку під чужим вікном. Я бачу, як